الذين يأكلون الربا حرام كما يقرأ السلطة لا يقومون بعد ما يجوزن إلى كما يقوم الذي يتخبط الشيطان مگر چنانکه در خودت کسی که دیوانه ساخت او را شیطان من المسل به سبب وسیل ذالک این جنون به خاطر عزیز این سرکمیشی به خاطر عزیز بیانهم قال که کلتوران گفتن انما البیع مثل الربا جزو نیست که بیع مانند رباست بیع خرید فروشی هست که اینها سر زیاد میشه سودن مال زیاد میکنن فلان از پیش هرچی هست و احل الله البيع قرن که الله حلال کرد خرید و فروش را و حرم الربا و ربا را حرام کرد اینجا قرآن کریم دلیل او مجموعه در مسئله سود بحث میکنند از اینجا در نظام اقتصادی اسلام ستون فقرات نظام اقتصادی اسلام زکات است. زکات کلیشه دینی و حکومت دینی را نگاه آنچه که نظام اقتصادی اسلام را خراب میکند اصول است. در دنیا که ما زندگی میکنیم بازار سود روان است، بازار سود بسیار کرم است. حکومت ما حد هم میدونیم که اصلا در این بار متفق نیست یا متوجه نیست که مسئولیت ما در خیال مسلمان ها چی است. ببینید مسئله سود مسئله عادی نیست که در عادی فکر بکنیم. امام احمد، ابو داود، ترمذی، ابن ماجه از حضرت عبدالله بن عباس، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت میکنه که پیغمبر خدا علیه السلام لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم پیغمبر نفرین کرده فاطل ربا فاطل ربا کسی سود بین خورد و معاقبه و تعقبه و شاکره کسی سود بین خورد کسی که یعنی با کار میکنند و کسی که گواهی میدهد و قال تو کن سواب کلشان برابر هستند کلشان برابر هستند یعنی کسی که در بانکهای ربایی کار میکنند و کسی که فایده از این بانکها را جلب میندازد و کسی که در این بانکها میرود کلمون سواب همشان برابر هستند در قرآن حالا بیایم که خمس بقایس دیگر مراجعه بکنیم یک بار ربا یا سود بشناسیم که چی هست ربا در واقع در معنای زیادت است مطلق زیادت پیسی زیاد شود در شریعت اسلامی تعریف میکنیم که زیادت مال مخصوص بلاعبت فی معاوضت مال بمال ربا در شریعت اسلامی زیادت زیادت مال مخصوص است بلاعبت در مقابل مال و مال مال و مال هم این که مال تو مفت زیاد می شود مفت زیاد می شود یعنی که پیغمبر ما علیه السلام در حدیث دیگر می فرمد که درهم و ربا یک کل خود رجوع و با یعلم یک رفیه که یک انسان می خورد و می کند که سود است اشد من ستت و ثلاثین زنیه از 36 زنا که هم خریده است 36 با زنا بکنیم و یک رو بیزود از خطوری الله را گردش برابرهای میشن و همچنان پیامبر خدا علیه السلام در حدیث دیگر میفرمه که از ربا سبست و سبرون باقن افتار سی باق است یک سمیز ایسال ها از صدقترین باق و صدقترین قسم از زود این که رجول اون مهور رجول اون مهور این که مرد با مادرش تناب کنند شما بگید که ترسانترین سود قردن روایت است که انسان با مادرش تناب کنند قرآن کریم باید با تفسیر می کنند این توی یک عمل قبیل چرا و خاطر از این نظام و شاجده جامعه اسلامی و جامعه انسانی را از کنید می برد در حد به همه شاجده بستن فابریکم یک نفر دارد با خودکشی میکنند و نمیدونم قیسه یک روز خدا را بدهد با وقتی فابریکه دارد کشورهایی هستند که با خاطر سود همه کشور اسیر و غلام شدند نمیدونم از برای شدن تا بکنند افغانستان دارد خبر ندارد 2500 میلیارد دارد این به زبان یاد میشود حال خود برمون دارد رو میگه که نه به لعوض است قدر به لعوض نیست 15 سال را و 10 سال را ما یادآور نمی کنیم. بعد از سر ما قرضش میاد، با سودش میاد. الله شاهده که افغان ها تنها سودش را دارن میکنم قرضش خود بزار. به نام قرض و قلقی در از انسان یک و بلا و مسیر و نوکر هستن. همین رقم حکومت ها را اسیر میکنن، اقوام اسیر میکنن، شخصیت ها را اسیر میکنن و مردمان به خود کشتن انتخاب کنن با خودی که نمیتونن بر دیگه سوشتن رو بگن مشغول میشه خود کشی میکنن. و در نظام شده ربی رسولی پیسدار پیسدار شدن میرود، مردم دیگر را حضر میکنن، حتی این هم تثبیت میشه اتا رو در افغانستان این جای پیدا نکردن. شما باور بکنید که نظام در کشوری که نظام اسلامی تحقق پیدا نکنن، از اون در نظام سوسیالیسم قرارها هم حتی باید قرار سازید در نظام های پوشایی و بیمعنا، زیرا در نظام سوسیالیسم که یک گروه خاص نصب میکنند، در نظام های سرمایه‌داری ملت ها از بین میدارند، همه شخصیت های خود را از دست میدهند، گروه برود انسان های خائن و انسان های پولدار پولدار شده میدارند، انسان های کوچک را از بین میبرند و دستخواهش بسیار عظیم در این گروه کار میکنند. یک بازیگر گروه میکنید ایواز اتمانها را چنان تعدام دارد که من اول مجبور میشه بازدگی در بسته بود و ایوان موز که جناب شهید هم باید بکنیم. بنابراین ما افغانستان با کل دنیا توسط از این نظامی که فیلن پیشکش شد در خالت بسیار خیلی بسیار میبرد و خصوص من خواهم که بانگایشان به ربلی است که معاملات سود و اشکال مختلف داخل بازار افغانستان شده مسلمان ها هر که حرام بخورند و حرام در جانش بردشت را دیگه از اونها کار ساختن نیست، دیگه از اونها کار ساختن نیست، نه کنه که نماز من نمیشه، روزی من نمیشه، عبادت من نمیشه، دیگه هم به طرف این اطلاف میرادن. الله میفرمد نگرید یک قرون هم ببا آنان این سود میخورد. اگر میخواد این موضوع عبار از اتر بپرمین تفیل عثمانی را مطلب عربی کتاب دارد و نام از ربا و تعداد بسیاری از علما در این با کتابا نمشکل پشتو فارسی ترجمه شد و شما به اون مراجعه بکنید. مسئله بنیادی از نظر اسلام و تحقیق کرده انشاءالله در اونجا تفحص بکنید. لا یقومون ره نمیشیدن از خبرهایشان الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان، مگر چنان که بعد بوده کسی که دیوانه ساخت او را از شیطان شیطان من النسل به سبب آسیب، شیطان او را به سبب آسیب دیوانه ساخت. در دنیا هم همینطور است، کسایی که سود میخورند ارزش وطن، ارزش ملی، نوامیس همه چه از دست میدهد، دیوانه ها از پشت پیسه خود میدهد که از را پیسه بوده باشد، اما را تکرار میکنند، اما را پشت پیسه اصلا پشت ادا این که غلام میشن، مکر میشه، خیلی دیگه باشد. یا تخب بست و خب در وقت به معنی عدم کسی که عادل هستن و انگام براوتن کسی درست رفتن نکنن. دیوانه هم انگام از این تعالی بگیر خدا هم کن که در قط نقط میرون انسان هایی که آیداد خدا مطابق و شریعت جور نکنن، بعد از هر طرف که کاریش هم بوده باشه ولی که در کشتن مردم بوده باشه از امون در این پیسر را پیزان میکنه ولی که در کشتن وطن و از شاه بوده باشه مو در پیسر پیداش دارد. این در انسان بیرد و شجاعت خود را حواسته همین نظام مدری از دست میدهد. از این خود سوزگورا بسیار بیغیرت هستن، بسیار بیغیرت هستن. این باقر شما نبید زمان مورد و چکیار را در این ها اینا اکمال میکنن، چون بیغیرت هستن. اگر غیرت میداشن و مردم کار خوب از نشان بدارن که نامش رو بردن شد تمام مورد و کابلگان و عزیزی و اولانه و رسانه فحشا و بدبختی را تنبیه میکنن، یک کار خوب اینا تنبیه نمیکنن و خاصه دیگه سود همیشه رای غلط و بیغیرتی را در انسان نشان میدهد. اون حیوانا باید غیرت داشته باشن، شجاعت داشته باشن. رایه این تشخص فکری و حرکت نابهنگام و مدرسی به انم حال بود این ها سطوران گفتند این نمان بیا مثل ربا، جزی نه که بیا مانند رباست. از داشت که مفیس مفتلاهی را تشکر کرد بیا را خیلاص دارم سرشتو بیا منی خرید فروش که قیزت داد می شود و سود منی نکتاز و احل الله بیا و برای الله حلال کرد بیا را خرید و فروش را الله حلال کرد و حرام ربا و ربا را علاشی کرده حرام کرده. ببینید که معاملات تا که مختلفه در عبارت مناسبات محرم و مناسبات حلال. اسلام بر ما این هم تصدیر که از کجا پیسه را بدست میاری و از کجا باید پیسه را بدست میاری. از تو نیست که در حج معامله بوده باشد جانبه این راضی شود شما معامله رو بکنه. پس یک کسی که فحاشی میکنه او خود برازد خودش نه در مقابل پیسه را میپردازد باید مورد بود خیلی شد؟ نه. یا معامله که فیلن رواز بده میکنه که مردم را جیب شدودی میکنن و یک سیستم را در پاکستان فیلن مقرور هستن تیز کردن که هر کس که نه هست افغانی را بپردازد بازو به دو نفر دیگر را پیدا بکنن بازو دو باز بازو دو نیم صد دلار داره میشه که دو یا بیشتر پیدا بکنن با 700 دلار میشه. وقتی میرخم یک تشدد فکری را در افغانستان پیدا کردن و مسلمان ها شخصیت های شخص به این عدم اعتماد را در افغانستان پرواش میبرشن. و من جاهده بود با مرد از اون براب بینی و از کسی که آمد و این تنگی از دارد بر بردگاش اندخا و از پاس من از این کار پرکور ما سلد و از بادای اوز من چیه گذاشت من چیه گذاشت تو سوده بودی در جایش بگذار و بعد از این نگوست و هم بگو الالله و کار بگو مفاوض است بر الله کار از اون مفاوض بر الله هست به این من که کسی خواب نفتوز برده بود خواب مخواه رو نمیشونی رای کنیش خدا باز دارد فرکون ما سلد برش بسی گوشتش هست و هم بگو الالله و کار او در بعدیش به الله مفاوض است. یک معنیشی که این آیت این ابتدا نداشته بود پیامبر خدا علیه الصلوات و السلام چون این آیت در ابتدا نازل شده بود پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برای مسلمان ها بود که ببینیم اولین کسی که ربا را زیر پای میکنه ما هستم و ربایی که عباس ابن عبدالمطلب از شما گرفته بود او زیر قدم پای باشه دیگر کسی نمیتونه برای این سود بدهد. بعد گفتی گفت همین رقم با کل مسلمان تعلیم داده شد و لبون معصلا گذشتش در شخص و هم بگو الالله آینیش به شکرا با سخت میشد که بازی کار را میکنه این نمیکنه است بنام یه حکم به این نیست که یک مسلمان را سود میکنه و گوی بیرون نمیتن این رایی برمیشم نه حال اون اسلام یک هزار و چهارصد سال میشد که آمد تو قلم تعلیم حاصل کردیم سودی که از مسلمان ها خودی بس داشت بس باید داشت و برای ظلمان تحویل شکو بسی گرده در جیب نگانه بود حرام بود و من نوارد و هر که بار کشت و نظام میتودی کرد و بلن ایک اصحاب بنا همی جمع اهل آتش هستن ولا فی لا اله الا الله محمد رسول الله بود بیر ولا فی لا اله الا الله ولا فی لا محمد رسول الله ولا فی لا جده باشد هم که خالدون همیشه هم باز از دوزن هست این نیست که از دوز دروب بوده باشد سودخور از من کافر هم هستن زیرا حکم خدا را میبینند بوده بیر خالدون الله تشویق به نظام حلال می کند یم حق الله و ربا نبود می سازد الله برکت سودا برکت سود را الله نبود می سازد ببینید که برکت چندین وجه حلال یکی که اصحاب قرآن را الله حلال می کند طول خود یاد داریم اصحاب آدم نداریم زید نگاهی در خانه می کند مرد در خانه می کند شخصیت در از دید می کند مرمان باشد در دیگر می کند کلش چیست است کلش قدم است کلش از این اصحاب است یعنی حق الله و ربا الله خارجی سود را از بین میبرد این برکتش میسازد و یک صدقات و افزون میسازد خیرات را افزون میسازد مال حلال را الله را زیادش میکنند زکات مال زیاد میکنند خیرات مال زیاد میکنند پیغمبر خدا علیه السلام هم میفرمد که جز این نیست که خداوند متعال زیاد میکنند مال حلال را برای کسی که ایمان به الله داشته باشد و جزی نیست که مال حرام به الله برکتش از بین میره و کمش میکند و یکی از علائم قیامت هم همیست که در آخر امت اسلامی مال زکات را تاوان بدانند مال زکات را تاوان میکنند زکات را بدید و میبالم از میکنند و خرج کردن بیجای را سرش اتفار داشته باشند و الله بنا یحب بود الله دوست دارد کل کفار نسیم هر انسان ناسپاس و گناهکار را الله ناسپاس دوست ندارد انسان سودخور از من ناسپاسی کرده دیروز خدا بیاد کرد در این روز خدا یک بار بیاد کرده یک وقت چیزی نداشت شما یک بار خسان بکنید سایگاه یک بار یک وقت چیزی نداشت دا. اینا باید به این بفهمند که چرا در این وقت آخر با وقتی که بیسنگاه شدم و کوشش میکنه که از راه حرام پیدار بکنه اگر برای ما گفتی چرا اسلامی نه فقط ایش رو لگه انتقالش کرد. اما گفتم برای نه اسلامی گفتن حکومت افغانستان همه که فرید میکنن که بازار سود را بند نمیکنن. همه که فرید شد. هیچ کاری دیگه نشد. همه که نظام مدردی را در افغانستان رواج میکنن. اینه که فرید شد. ما باشد این نظام غیر اسلامی هستن. با نامی که اسلامی باشد میگه خود کنم برا میکنن. زهن خود باروشه که الله خود نوشته میکنن. کرام کردین که علمون ما تفعلون کرام کردین که آواز در آیت نفتر نوشتش میکنن و همه کنه که تمام روز اسلامی کنه میگه الله پیش خدا حس میشد نوشتش میگه کنه به چه کنه این رو بودی تو خمیه کردی تو خیستان رو داشتی همه رو هم به خواهیم خواهی فتا رو دی و مسلمان ها پس دوید رو کنه تو اسلامی اسلامی بودی بوده یک روک اسلامی هست والله لا يحب الا تصبر كل كفار حق انسان اصفاس عظيم من احبابا نحن اصفر اصفر الى دينين وفرشن بده ان الذين آمنوا بشك امان اكي ايمان آورتا فاي حكم خدا که ربا بعد از ربا ما را از بین میبرد برکت از بین میبرد خود را ایجاد میکند و همین صالحات کارا شایسته کردن اسم خدا خدا باشن و اقام صلاة اتبارشان نماز را و آتو زکاة دارم زکاة مال خود را زکاة مال خود را دارم کار خود نکردم که برای سر زمان کنید را زکاة نمیشهد یک نفر بود برای گفتم که حج برم کس دیگه برای ما من گذاشت نصیحت رو بکنم چی باش بکنم؟ گفت سر زکاة نمیدم من گفتم که فکر نمیدم که سبیه دادم الان آدم از خدای زکاة دارم باید تو گفت بشی شد باش بکنم که آیسا یک کسی برمان تو گفت در چی فکر می کنید؟ ما رو زکاة دادم و برمان دارم و بیسی از طرف من مور ایچی نکدیم حسابش نکدیم و از شرکت شریف خدا تصفیه حساب نکرده عجیب نیستن زمستان که برای خانه پاک جور می خیلی وجه تصفیه حساب نیست و هر چی روی تصفیه حساب نیست در بار زکاة کشار بار تصفیه حساب نکرده این دی بی دی نی هستن و آتا و زکا آنانی که زکات خدا دادن زکات خدا چی کردن؟ دادن لهم عجر و مریشان را ایمان تیشان این برابیه نظر پروردگارشان پیش پروردگارش بازگون نمیشه ولا خوفون علیه ترسی برشان نیست ترسی برشان نیست ولا هم یحزنون مانه هم غمگیر می باشد ترس برش نیست که روز آخرست یوار قدر بازنان را غم هم نداره با خودی که دیگران میبینه که با واسطه از این مالشان مدارش بسیار بلند رو تقیم میکنن چرا این مالش بده بود باقی که دارای خدا انفاق کردن این هم بوده در هم خود است که من انفاق کردن که نحن الله دارای مدارش بلندی دینی و معنی را کسب کرده بنام بعد از تشکیل باز باری تحلیل هم میزنه یا ایوه الذین آمنوا اتقوا الله ایانانی که ایمان آورده در الله بترسه اتقوا الله خود را از عذاب خدا نگه دارید و لگو ما را بیمیند ببار و تن کنه آنچی که مانده است از مطالبات سودتان از مطالبات سودت که مانده را ترک بودید خدا میگه چی رو یکی؟ حکم خود را میدید نتیجه را هم فهمیدید بدن و لگو ما را بیمیند ببار از مطالبات سودتان دیگر بگذاره دیگر بار پشت مردم نرک سود را زدن این کنتون مقبینی اگر هستید اهل ایمان اگر اهل ایمان هستید دیگه این کار رو کن اگر نیستی برای یا سود کلا بود تک این در تفعلو پس اگر نحفید از نظام ربعی خود را نگاه نخواهدن نور نشوه فقدنو پس بدانه فقدنو به حرب من الله و رسولی پس بدانه که روبرو خواهید شد و جنگی از طرف خدا و پیغمبرش و روبرو میشه اقدمو به حق من الله پس اعلان جنگ خدا و پیغمبر را خواهد صورت کرده و خدا و پیغمبر را جنگ میکنید اقدمو به حق من الله پس بدانه که روبرو خواهید شد و جنگی از طرف خدا و پیغمبری بود آره ما شما چقدر به این بسیم الله در جنگ ما برای ما کامیاب میشه پیغمبر شفاعت ما نکنه ما کامیاب میشیم دو وسیله نجات داره رسول گرامی صلی الله علیه و سلم و رحمت خداوند مطهر حتی در مقابل ما ایستاده شد بدبخت شده از بین رفته الله به کسی که سود میخورد در مقابل خدا و پیغمبر شمشیر کشیده و شمشیر که علیه خدا و پیغمبر کسی بکشد در حقیقت بر خود ظلم کرده و خود را از بین بکرده و این دوتون اگر توبه کرده هر کن و شما را از روز و انواره کن اصل سرمایه کن اصل سرمایه دین قرار نمیگره سود و سود کن دیگر از روز و انواره کن لا تسلیمون اولا سلمون نه شما ستم های فرمسلمان ها زور نمانید هر با شما سود بخورید هر با شما سود بخورید در حقیقت مال مسلمان ها را گرفتید ظلم کردی بر مسلمان ها، بر آبرویشان، بر عزتشان، بر خاکشان، بر موانیزشان لا تظلمون، ستم هم نکنید و لا تظلمون، نه و شما ستم نکشد نظام سودی را ختم بکنید، نه سرمرده را زردانی بیاد و نه هم مردم را خود از وقتیشان حقش میرسد، حقش برش میرسد ولی قرآن کریم تشویق میکنه که ما اوزار میکنه از کسی از دست سر داره باشد به اساس ربا و مردم بیچاره و مجبور بشه قرآن میگیرد به من چی باید بکنم بایش در افغانستان میشه که حکومت بانک ملی اعلان میکنه همیشه که بیاین سود بر شما بدیم سود بر شما بدیم از برای قرآن انا اعلان میکنه و این کن از واسبت این و اگر باشد قرضدار مفلس باشد قرضدار مفلس باشد فنه بیرد و نیده میسر پس لازم از مهلت دادن یا هنگام توانایی آن تو در قرضدار چی بدی مهلت بده بسید گروش ها چی شد؟ او پس دار شد شما از پیش دود دود نمیگین گرسفت این فنه بیرد کن پس مهلت پس لازم از مهلت دادن یا میسر رفیم میسر رفیم تا وقتی که توانایی دارد یا سر با او پیدا شد آسانی درش پیدا شد و یا خودم کسی را درستن و هم دستان دستان دستان دستان دستان را پرداخت پول شما را نداشته باشد اون که خیرات بکنید و هرشان خیر را درستان این بسند داره شما قرصان این نوارا کسی که برای پیسه را درستان اما پیسه را برای او بیرد سرزای دروجه هستن و خاطر خدا برشن و شیر درستان این بسند داره شما این کنتون دلمون اگر منافی این کار را برای جمع اگر منافی است رو بزن این بر پیسر طرفتن تو در یک کسی که بر سود برش پیسر رو دادی اول چه بکر وقت برش بدی که پیسر طرفت بدن با سود از پیش نمی اگر بسیار مختار بود بیچاره بود با این مصادت رو خیلی رو برپا اگر تر شهرات بکنی بر سود بر سود بخش شد بر بر بر دیگر بر نگر این در محال بر خوب است دوستی در بینجان خواهی می شود محبت در بینجان خواهی می شود اگر هم بر شما خیلی کامل می دهد قرآن کریم حضرت عبدالله ابن عباس می فرمد می که آیه سود آخرین آیت های احکام است که الله جل جلاله بیان آزاد کرد بعد از این باز آیت در باب احکام می آمد آخرین حکم تشریعی الله در باب سود دارد که بعد از پیامبر رجعت کرد و یه ایمان که کسی دعوا کرد و نکردن که این هست خشد و تعبیر بیان آزاد کرد و بعد از با آخرین پیام را قرآن کریم میدهد و تبو یوما از روز بترکیزی از روز بترکیز ترجعون الى الله ترجعون بیه الى الله که بازگردانیده شده در آن رسول الله ثم توفا کل نفس بازگردان را داده شود به هر شخص ما کسب آن چی که عمل کرده و هم در ظلمان و ایشان ستم کرده نشوند و ایشان ستم کرده نشوند ابن جریج می فرمد که وسط قیامت قبل از فوت پیغمبر علیه الصلاه و السلام نو بود پیش یا نو شب پیش نگذشته بود نو شب و آخر پیغمبر خدا علیه الصلاه و السلام را دنیا رحلت کرد و بعد از این آیت هیچ آیه به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نازل نشد این آخرین آیه که به پیغمبر خدا علیه الصلاه و السلام نازل شد بعد از این جعلو فرزین آیت ربا و آیت مدارینا قیامت خود فرمود که این آیت را در بین آخر آیه ربا و پیش از آیه مداینه بگذاری و صحابه پیامبر خدا علیه الصلاه و السلام پس به فرموده پیامبر خدا عمل کردن امام نصاری حضرت عبدالله بن عباس توجه کنید آخر آیه که از قرآن کریم به پیامبر خدا علیه الصلاه و السلام نازل شده و تقو یوما ترجعون فیه الی الله این آیت است روی اساس که و تقو بترسه یوما از روز که ترجعون فیه الی الله بازگردانیده خواهید شد باز تمام اعمالتان پیش الله پیش الله باز بازگردانیده میشوید در اونجا باز ببینید که عجیب است نه باز ما کنار باشه پس نه فرزنده، نه زنه، نه دارایی داره، نه منافعی لطفه، هیچ چیز خوشتان با بابا نمیده پیش الله پناه شد میشه، پیش الله پناه شد میشه، جواب باید بگوید، جواب باید بگوید سرا سخت است، یقینه که محلیس برمبر خدا علیه السلام بازم همیشه با ذهن ما نمیگردید یقینه انسانهای دیوانه هموز که اما ریزان که آخرت خدا بلند را جدا بکنند آخرت از دست بلند و از دنیا را تنوی بکنند از خیط و مندان و نفس و عمل یعنی ما بعد ما انسان خوشیار کسی که خواسته های نفسانی خود را دیل پای بکنند و با قبل خود عمل بکنند و عمل یعنی ما بعد ما و لعاجد من اتبع نفس و خواه و تمام ما عدد در همانی انسان عاجز و بیحت از او انسان است که همیشه خواهد ما شایسته ایلا می کنند باز می کنند خلاق مهربان است خلاق مستحرام است یکان پاکست کنه با عشق پیش بودنید چقدر آنشه دیگه ایک پاکش بودن یکان بودنید یکو چقدر پارا دارید میگر آبروی و خطر بود درجه هشته هزار عالم از با پیش دوید باز تجارت می کنند سال می کنید فلانه کشید فلانه خواهیم پیش بیاد باز چی می کنید؟ اوش دوست بسایی بسایی دنیا خاطر از این پیش الله استفاده می کنید از این دنیا باید زرین که خشیده نیست اصفار رو برن برای برای این دنیا را شناف دادن سرشن را آنان که عیل داشتن آنان که داشتن آنان که زدگی داشتن به این دنیا پشت کردن مسلمان را پشت دنیا ندردن یکی از اصفاده عرض بکرد میگرد یکی میگرد دنیا خاصیتی دارد اف با خاصیت سک بارد اف با تو از پیش دو روی سک بارد پشت سرت میگرد یا با هم کار توی پشت شدید با از پشت میگذرد یا با پشت دان دو پشت دیگر بود پشت شما نیم که پشت دنیا این خبر گردن که آخرت خدا هم سرده بلا آخرت خدا بلا آخرت حالا دوستان 35 سال ها مردانی زیاد کانسندگی بکنی 3 سال دیگر 3 سال با خمان بده که 35 نه نمیدیم 35 دیگه شم نمیدن به نم وقتی که نمیدن بعد وقت باید نمید بوده باشم بعد روز با پسیم بترسیم وقت جا جلوی تو ما تو باید باید کنید و نفسین ما کسر برد و هر انسان مطابق هم چی که کرده پاداش داده می شود و هم را دو زمان و به شانس تن کرده می شود الله در شانس تن می بود بعد الله جا جلوی مسائل این هم برمان به من دود نکاره بخاطر که سود یکانه وسیلی تخریب جامعه بود آیا آنچه که وسیلی تصامل در جامعه می شود و وسیله استحکام روابط ما می شود اون معاملات ما شماست خدا می کنیم برای این جامعه را کیان جامعه را حفظ بکنند 18 حکم داد از بیر در قیه مدرگ نبران ما شما می دهد که برای باید منتقید بوده باشیم و معاملات خود را مطابق و شریعت خدا شکنیم استحکام بکنیم